Dzika karta. Dobry wieczór, zapraszam na dziką kartę. Z okazji piątkowego święta, czyli Dnia Dziecka, postanowiłem cofnąć się do własnego dzieciństwa, do roku 1986, kiedy to po raz pierwszy udało mi się wyjechać za tak zwaną żelazną kurtynę do tak zwanej Europy Zachodniej. Mieszkałem w małym miasteczku pod Paryżem, Ozoir-la-Ferrer, i tam w domu, który okupowałem przez kilka tygodni, walały się winyle różnych zespołów, m.in. Divo, Tuxedo Mon, Art of Noise, Zig Zig Sputnik, Depeche Mode i Fat Gadget. No nie ukrywam, że ta muzyka mnie bardzo zaintrygowała. Początkowo niektóre dźwięki, niektóre utwory wydawały mi się dosyć nieudolne wręcz. A jako młody, bardzo nieletni człowiek, byłem dosyć arogancki. Jednak z dosyć szybkim upływem czasu pokochałem tę właśnie kapelę i do tej pory są dla mnie istotne. Za chwilę Fat Gadget, a my witamy w trzyosobowym składzie, czyli pani Irena Dan, która program realizuje, Bartosz Gil wydaje, a ja gadająco grający Radosław Okrasko zapraszam na godzinę z dziką kartą. A teraz Fat Gadget. Right from the start I got it wrong. I did the things I shouldn't have done. I'm between the devil and the deepest sea. Now someone else looks after me. I stole every minute from time's love doors and sold you souls in bargain stores. Without a conscience I was king of the flies. I laid in gutters and told you lies. Yes, I was night from to the ground. Get behind me, Satan, if you want your share. This cell is more than I can bear. Yeah, I'm a life form. Let's go out at 10 o'clock. Won't it still go? The summer throw the key away. Concrete monster. It feels like home now. Got another sleepless night. I need the flies, get in and out. Something new, mama, I'm selling my blood. Welcome to the hard time. I can hear you breathing. I'll take care of you, mama. I'm selling my blood. Welcome to the hard time. I can hear you breathing. I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you. They're taking our children away. Początek audycji to Divo i utwór Mongoloid. Potem Fat Gadget, King of the Flies. Następnie Amerykanie z grupy Liars. They don't want your corn, they want your kids. Czyli oni nie chcą twojej kukurydzy, chcą twoje dzieciaki. To nadal w atmosferze Dnia Dziecka. Dwie kapele amerykańskie. Jedna brytyjska, czyli Fat Gadget, zespół założony w 79 roku w Londynie. Dla równowagi powinienem zagrać coś brytyjskiego. I to będzie zespół Joseph K. Również zespół, który został założony w 79 roku, ale nie w Anglii, a w Szkocji, w Edynburgu. I w gwoli informacji te dwa ostatnie utwory zagrałem ze świetnej kompilacji Bugged Out Mix by Klaxons. Dwupłytowe wydawnictwo. Pierwsza płyta to bardziej elektroniczne, klubowe brzmienia, a druga płyta to Czyste Szaleństwo, czyli zestawienie muzyki dosyć starej z nowymi rzeczami. Tu między innymi właśnie zespół Liars, taki trochę bardziej świeży. No i te stare mistrzowskie kompozycje, chociażby Fat Gadget, za chwilę Joseph K. Jest także Todd Rundgren, jest Frankie Valli and the Four Seasons, czyli bardzo stara rzecz. Jest też na koniec jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów, czyli kompozycja Roya Orbisona It's Over. I tak się ta podwójna kompilacja kończy. Teraz wspomniany już Joseph K. Sorry for Laughing. It took 10 years to realize why the angels start to cry. When you roll on down the lane, your happy smile, your funny name. I'm not being mean, so don't take it hard. When I ask you to run round the yard, so hopeless to define why you jump to close the blinds. You know I'd help you if I could, but both my arms are made of wood. Just don't mean the soon as he starts to frown. Cause he's unmade like me and you. Just can't do the things we do. Times like these you have to pay. So sorry to turn on that way. Od kiedy mam dzieci, to zespołem, który najczęściej odwiedzam na koncertach, jest zespół Jesz Igor. Dziś nieco inna kapela, w której uczestniczy, grając na bębnach, Igor Nikiforow, to zespół Hokej. A dziś właśnie byłem nad Wisłą na koncercie Jerzego Igora. Swoimi dziećmi zresztą. To kolejny wątek nieodległego przecież Dnia Dziecka. To się trochę przeciągnęło. No, drugi dzień. Myślę, że porządna impreza powinna trwać co najmniej 3 dni. Także jutro mamy szansę świętować dalej. Hokej to zespół, który jest bardzo bogaty w warstwie rytmicznej. Tu jest 2 perkusistów, więc wypas absolutny. Oprócz Igora Tomek Pop. Oprócz tej sekcji perkusyjnej jest oczywiście basista Kuba Ziołek i gitarzysta Piotr Bukowski, no, który jest takim chyba, jest lokomotywą tego składu. I teraz utwór Zodiak, czyli 2 na płycie Don't Go, bo jak większość polskich zespołów, zespół Hokej nazwał swoją płytę po angielsku i tak też zaśpiewają. We'll be right back. po zespół Jesz Igor oczywiście sięgnę, ale to jak trochę oddalimy się od Dnia Dziecka, myślę, że nastąpi to w momencie, gdy zajmę się na poważnie muzyką kalifornijską. Dlaczego? Myślę, że odpowiecie sobie na to pytanie, kiedy nadejdzie czas tej audycji. Jeśli o koncertach mowa, to za chwilę zespół Tuxedo Moon, o którym już wspomniałem, że uświetnił moje muzyczne dzieciństwo. To będzie jeden z późniejszych koncertów tego amerykańskiego zespołu i utwór dziewiąty na płycie, The Big Olive. Wybrałem taki trochę żwawszy, bo pora późna albo wczesna. Już 3:20 dobiega, więc za chwilę trochę bardziej dynamiczne wydanie zespołu Tuxedo Moon, a trochę trudna graficznie do rozczytania okładka, ale spróbuję się dowiedzieć. Tak, to rok 2007, 16 luty, gdy Tuxedo Moon dali ten koncert i cóż, za chwilę słów więcej o tym wydawnictwie, z którego pochodzi to wykonanie na żywo. Sena, Sin Kiriaki, Sospitistin Megaleria, O Rei, O Mesimeri, O Morfiamu, Irini, Irini, Bleorano, Venkano, Tipota, Venkano, Tipota. Tuxedo Moon z boksu wydanego z okazji 30-lecia istnienia tej grupy. Bardzo ciekawa zawartość muzyczna na dwóch płytach starocie rarytasy. Jedna płyta to koncert, z którego właśnie uszczknąłem ten jeden utwór Big Olive, a czwarty krążek to taki nowszy studyjny album Vapor Trails. Jeśli mówimy o Tuxedo Moon, to oczywiście należy wspomnieć wytwórnię płytową Cramed Discs i z tej wytwórni za chwilę chciałbym dwa belgijskie bendy polecić. Za chwilę Flat Earth Society z utworem Psycho Scout, a potem Think of One Disciplinador. We'll be right back. Santo Sabiá, o povo é meu. Perequite, bote o canto, sabiá, o coco é meu. Zupełnie niebelgijsko brzmiące dwie kapele. Flat Earth Society i utwór Psycho Scout. Flat Earth Society są określani jako połączenie wesołych melodii Sun Ra, Henry'ego Manciniego i Johna Zorna. Swobodnie skaczą od punk jazzu do avant czaczy albo do soundtracków z kreskówek. Podobnie sprawa się ma z Think of Me. Think of One. Tak, myślcie o mnie oczywiście, słuchając tej audycji. Disciplinador to utwór, który za nami. No i też combo, które gra funk, punk, jazz, reggae. Muzykę korzeni łączy z zupełnie internacjonalnym brzmieniem. Za chwilę utwór z zupełnie innego regionu świata i to będzie prezent z okazji Dnia Dziecka dla mojego wydawcy znakomitego, Bartosza Gila. Zespół, który na pewno lubi, to Konono Number One. Zespół, który powstał w Kinshasie kongijskim, po prostu w Kongo w roku 66. I utwór, zastanawialiśmy się, jak przeczytać ten tytuł, ale wyszło na to, że powinno się z francuska odczytać Tout Puissant Colère Café. Konono Number One. Była już dzisiaj Belgia, Szkocja, Anglia, Stany Zjednoczone, przed chwilą Kongo. Teraz wątek kanadyjski, a w zasadzie połączymy dwa wątki, bo jak zwykle w moim wydaniu Dzikiej Karty gramy od panka do franka. Więc teraz połączymy wątek kanadyjski z Frankiem Zappą i utwór pod tytułem Canadian Customs, czyli zwyczaje kanadyjskie. Ja pozdrawiam wszystkich słuchających nas w Kanadzie, bo wiem, że tacy melomani istnieją. To teraz Frank Zappa jako gitarzysta głównie. No to skoro Kanadę mamy już odfajkowaną, to może przenieśmy się na Jamajkę. Dillinger to artysta znany również jako Lester Ballocks. Never mind the Ballocks, można by to ująć takimi słowami. Miesiąc temu, jakoś tak mi szybko ten miesiąc zleciał jak tydzień. Miesiąc temu zagrałem w utwór Mekonsów, Cocaine Lil oraz Cocaine Blues Johnny'ego Cash'a, więc czas na na regową wersję tego zagadnienia, czy też tej problematyki. Między trzecią a czwartą to takie dosyć stosowne zagadnienie, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę. A my tutaj czasem mówimy o gorączce sobotniej nocy. Tak więc teraz utwór Cocaine w wykonaniu artysty pod pseudonimem Dillinger, który urodził się w 1953 roku w Kingston Town na Jamajce. A słów o nim więcej może nieco później. No nie wiem, co na to Jim. Cocaine to tytuł utworu. Myślę, że o tej porze jednak nieco bardziej stosowna będzie kawa latte, a może herbatka, a może herbatka i ciastko. Tea and Cake to kolejny utwór, chyba przedostatni już w tej dzikiej karcie. Tea and Cake, utwór zespołu The Sea and Cake, a do tego w remiksie Stereolab. the chasing. Tonight's the rain. Nothing more, and I gave up this morning. Honestly. Cake, zespołu C&Cake. Okazało się, że to jeden z ulubionych zespołów Bartosza Gila. Tak więc dwa prezenty, no, myślę, całkiem niezły rezultat, jak na Dzień Dziecka, a w zasadzie Noc Dziecka. I przed nami jeszcze jeden utwór, o którym już wspomniałem, i to będzie naprawdę wielki finał. It's Over. Roy Orbison. Za uwagę dziękuję ja, czyli Radosław Okrasko. Program realizowała pani Irena Dan. Wydawcą był wspomniany przed chwilą Bartosz Gil. A nam zostały 3 minuty przyjemności. I cóż, za chwilę after party. Więc myślę, że to już będzie dobry początek wyciszenia. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia. To była ogromna przyjemność. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim, także dorosłym dzieciom. Chyba właśnie dorosłe dzieci słuchają nas o tej porze. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Send falling stars that seem to cry. It's over. then say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. Autopromocja. Niedawno w serii Polish Jazz ukazała się nowa płyta. Muzykę z niej usłyszymy już dzisiaj na żywo w Trójce. Piotr Wyleżał Sextet z gościnnym udziałem wokalistki Agi Zarian i saksofonistki Dane Stephens w utworach z albumu Human Things. Do usłyszenia po 19:00.